Benvinguts, ben trobats, benvingudes, ben trobades a Jasnàtics. Una nova edició del nostre espai, us acompanyarem durant uns minuts per gaudir, esperem, de música que us encanti. Jasnàtics arriba amb el programa d'avui, a la seva edició 226, i avui els protagonistes de la primera part del programa són la Sant Andreu Jazz Band, al costat d'en Joan Chamorro, excepcional amb els seus temes que ens arriben des de l'àlbum Jazzing Nou, volum primer editat el 19 de juliol de 2019 per Temps Record. Els escoltem? Doncs vinga, anem a disfrutar de bona música. Gràcies per estar al nostre costat. Once I was near his heart. After the teardrop start, where are teardrops to hide? I live for an hour. What more can I tell? And then the petals fell, blue gardenia thrown to a passing breeze, but pressed in my book of memories. book of I never made you my sugar. That sugar baby of mine, he's special ration honey. He never asks for my money. All that I give him is honey, so he can spend any time. I'd make a million trips to his lips if I were a bee, because he's sweeter than chocolate candy to me. He is confectionary sugar. I never cheat on my sugar, 'cause I'm too sweet on my sugar. That sugar baby of mine. Sugar baby of mine, he's special ration honey. He never asks for my money. All that I give him is honey, so he can spend any time. I make a million trips to his lips if I were a bee, because he's sweeter than chocolate candy to me. He's confectionary sugar. I never cheat on my sugar, 'cause I'm too sweet on my sugar. That sugar baby of mine, 'cause I'm too sweet on my sugar. That sugar baby of mine. Você fez coração, mas sem cuidado. Chorar de dor o seu amor. Foi por que guinam e de perdão. Música que ens aporten la Sant Andreu Jazz Band, com sempre al capdavant en Joan Chamorro, portant-nos la música de tot aquest sembelatge de bailetes i ja una mica més grans, que són menuts alguns, d'altres voregen els 18 anys, tota una generació, i que s'hi troben amb aquest repertori de jazz clàssic, amb molt de swing i amb un respecte important que s'han guanyat per part de la gent que els encanta seguir. En aquest cas, la Sant Andreu Jazz Band, dirigida per en Joan, celebra els seus 13 anys amb un jazzin, el nou, el novè, que està en 3 volums. Aquí tenim el volum primer amb l'enregistrament i amb pres pas dels membres de la formació del 2018, juntament amb Fredrik Nogén, en Barcelona Gospel Messengers, Andrea Motis, Scott Hamilton, John Alfred, Fredrik Lindborg, Ignasi Terrassa, Gerard Colom i The Ground Sisters. Aquí trobem clàssics de la mà de Duke Ellington, d'Aretha Franklin, de Benny Golson, de Miles Davis i d'altres. Hem escoltat Blue Gardenia, Sugar i Insensatez, aquest darrer una peça d'Antonio Carlos Jobim, el Sugar de Lance Harrison, i el Blue Gardenia, també el tema que ens portava, de Bob Russell i Lester Lee. I ara passarem a escoltar The Good Life, un altre dels fabulosos temes que ens hi podem trobar. The Good Life és una de les peces, en aquest cas la cobra el disc, de Sasha Distel, i també I Could Write a Book, de Richard Rodgers, amb la Sant Andreu Jazz Band, amb Joan Chamorro. Thank you.

just to tell you that I love you a lot. Then the world discovers as my book ends how to make two lovers a friend. Doncs anem acabant aquesta presentació d'aquest nou disc d'aquesta formidable banda que ens acompanya, amb en Joan Chamorro, com hem dit sempre, al capdavant, la Sant Andreu Jazz Band, amb una peça que es diu Sophisticated Lady i que també ens acompanyarà amb el programa d'avui, recordant la música de Duke Ellington. Li hem dedicat tota la primera part del nostre espai d'avui de Jazznàtics. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. La següent proposta, la segona part del nostre programa, porta el nom de Héroes, un àlbum publicat per Nova Records el 28 de juny de 2019. Héroes és un disc de Mariano Díaz i comencem escoltant New York on My Mind i Madrid Blues. Thank you. Mariano Díaz, avui a Jazznàtics, un personatge que és un dels pianistes i teclistes més sol·licitats a l'escena musical espanyola, format part de grups com el Perico Sambic Quintet, New York Flamenco Reunion, Gerardo Núñez Ensemble, Javier Colín, Antonio Serrano Quintet o el Pedro Iturralde Quintet, i amb gent com per exemple l'Erika Marienthal o Marc Miralta. I en aquesta ocasió, amb aquest àlbum, potser ha demanat que li tornin favors de participació. Un doble disc anomenat Héroes, dedicat a dues ciutats, Liverpool i Nova York, i alguns dels herois musicals que han situat la seva música allà. Dos discos gravats entre Madrid i Barcelona. Un disc interessant, podríem dir que amb el temps que corren no és gaire habitual que es facin àlbums com aquests. En Mariano, el pianista hispano-argentí, ens acompanyarà en el dia d'avui, doncs, en un primer àlbum que es diu Héroes, de Liverpool, dedicat als Beatles, mentre que el segon, anomenat New York on My Mind, reparteix homenatges a músics i grups que han influït en la seva carrera, com la Mahavishnu Orchestra, Miles Davis, Jan Hammer, George Duke, Jeff Beck, Herbie Hancock o Michael Breakord. 11 temes, el de Liverpool, dedicat als Beatles clàssics com el Come Together, Ticket to Ride o un diferent twist and shout. Escoltem més peces d'aquest disc, després del New York on My Mind, Madrid Blues, Miles Beyond i després alguna altra sorpresa. Músics com Mariano Díaz, piano, Fender Rhodes, órgano Hammond, la guitarra, el bajo Fender, sintetitzadors, com Gustavo García, les guitarres, Fernando Lopano, els baixos, David Gómez, a la bateria, Martin Brun, a la percussió, i altres protagonistes que arribaven amb veus com la de Laura Bizuete, Silma Ali, peces també amb altres guitarristes que acompanyaven amb aquest disc. En definitiva, gent fantàstica com Marc Miralta, Daniel García, Álvaro Vall, etcètera, en Perico Sambit, etc. Aquest disc gravat el 2019, aquest jazz modern, de la mà de Mariano Díaz, posa punt i final amb el nostre programa per aquesta setmana. Salutacions ben cordials. Avui, la Sant Andreu Jazz Band, amb John Chamorro i Mariano Díaz a Jazznàtics. Això és Hey Jude per acabar.